Hainbeste gauza entzunen ebelahiak, hainbeste gauza ikusi duten ebegiek eta hainbeste minen egahtu ere. Mina ezpainetaratu bilakatu arte oiu, ezpainain hitzek munduaz, minaz, belahi begi eta beste hainbeste gauzetaz mintzatu dira. Bihotzen taupadan egitmoa bizia baldin bada, zer gaitik nire hain presatua dirudi, hain sakonki jotzen dio minak bihotzari. Taupaden aintzinetik lasterka ebiltzea beharrezkoa bilakatu zaidala, bizia oiu mina bihotza hainbeste gauza. Mendiaren gainetik arkaitz geldo baten ondoan, belardietako usainari galdetzen diot, zenbat denbora oraindik, errekan bere tiraina azkar dezan, gupida gabe oinazezko, orain hori suntsitzeko, zendako egoruntzoa zer suntsitzeko, lehengo, desoreka hain kokatua, mendia igo lautadak bideskak eta zuhun miloa, ikus ditzazunez, ez zuten nahi, bainan inertzia gibelean gelditu zen, sutan zenituen sentipenak, belak basati, usain betea. Eta arkaitza, ze! Ahriak betikotz harrikatzen, bere baitan zizelkatua, dena hor da egonen. Daukan gauza hori ezagutzen duka lagun. Milioika urtez kolpeak jasan ditu eta denboraren bukaera ino eutxiko dio. Denborak izenik oraindik ez zuelarik agertu sortu eta joan zen aziz, gupida gabeko aizto zorotzaren miaz gaitza ebakiz. Denboraren hasieratik suak biztu zituen sua oraindik ez zelarin gizagogoak erretzen berunezko bihotzak altzairu uran irakiz. Malkoak isuri zituen Babilonia ipaiaren ertzetan agonia eta kesuzko horroa bota gizaki oro galdu zelarik. Lehoi eta espata zendu zen ejomako apio bidean demata basakerizko armaduraz dantzirik, Espartakoren ondoan agindua heriotza zelarik. Txiroekin ibili zen herio bizi balitz bezalaien soaren dizdiran isatxita jaunta erregeak izituz konkistatzaile zaharrei irribarri inusen eta eskain izien otzan asunitua urrearen indahilko razoa argabetua. Parisko karriketan estandatu zen ta Bastilla zaharra saldatu, horpo kolpez sugen buruak zampatu zituen. Buffalo araneko dolan hil, eurita ilargipean goxez hil, unden nin bihotza lukperatu zioten, baina egun eder batez berpiztuko da. Belauniko kerriko entziraren bazterrean, bere indar guztiz oiu egin zuen, harroki hil zen erronkez betea, muzinka era hil zen zuten bitartean, itxaropen dizdira bakotxean, aurkitzen da, ez du estraba ez mugarik ezagut, gorrien beltzen eta surien bihotzetan handitu da. Arraza guztietan da gizagaitzen duen bihotzetan datza, tiranoen begietan isladatzen hortzia urratu duen simistalez gailur gorenetara iritsi da. Zeldaunen paretak argitzen ditu, argiz estaltzen ditu. Zeldaunen paretak feel like thing. Do whatever you feel like. If you feel like clapping your hands, you can do that. Ezagun bidai bat Hitza, piano eta pandero lagun 2018ko neguan basen Nafarrotik Brasilera Berreskuratzeko gruba Repentisten maneran Bainan zer darra gahoi Regetoi Baskoniatik 1519an Abiatu zen galeoi baten sotoan Bizkaiko golkotik Gineako kostaldera Taundotik nordestinora Esklabuen doinuak Eraman ditu aizeak Musika, kultura, hizkuntza eta gizonen bidaiak Negarri zer dita odolez txartelak ordainduak Betidanik merkantziak bidaiatzen dute libro Gizonkiak akabatu beharko ez badira erosteko Zein da zure prezio Orain aste naiz, orai bertxutan Aire Oso askean, hemen gozoko polita Mil urtekoa, tradizioz bedein Katua bihot, ezinago honez Zer diogu zorbesten zapalkuntzari Besten txitsiari Kapitalismoaren iturri Europa dirudi diru Gaio diru, gaio diru, gaio nahi dute Artza otsoa balea Homo sapiens pobrea bera Iztatzen dute, zenbat dolu ez diro Lasen datu kantuz gozatu hemen Deus berri Horaiko Gisa hortako guarrak etxagane hork ez du nahiko Miserable, kapable dira bagut baten iteko neska gazte Luisa Marineko zoan naizari Pratikoaren biltzagatik atuan direnei Kafia dioteko kelan beroz eskaitzen erostunei Harak itxaga gizongia gutizia Leieketare zaia Salbaikeri politezia zapaindua Eskola hoietan prestatzen ditute biharko nazien Nazioen elitek nibalak Gauktik tiratzen alba genezkien bibala Zeinen eta kolpia pala Erdeko harategiko bezero Iritzuleta zahartua Ketua, maturatua 100 eurotan xeratua Kontxelatzen dizut Zuri klasa upatuko dizu Txut-txuta Thank you. kolorea lausotzen duten itzalen artean ez naute ezagutu. Pasaportean nere ujadura gerian zuten postal bilduma gile turistaren abezala. Ah, ez naute ezagutu. Nire esku aujari eguzkia ez ukatu. Zuaitzek ezagutzen bainaute, ta eurizko kanduztiek ere ez nazazutzi zubiltzen ilargia ez. Ere esku aujatu jengo aire portuko ateraino segitu dituzten txorik guztiak, gari txori guztiak, hartzela guztiak, ilobisuri guztiak, muga guztiak, hasten dutako zapi guztiak, begi guztiak nirekin ituen bananaiek nire pasaportetik ezabatu zituzten. Izenez, ondasunez, biluzia esku hoiekin landu dutan lur batetan. Gaur, jobek bere oiuaz bete du hortzia, ez nazazue berriz ere egeduz. Zuaitzei ez galdein eien izenez, aranei ez galdein eien namez. Hene begokitik argiaren ezpata galgitzen baita, tane eskuak ibaiko urak dutxario. Gizakien bihoz guztiak nere nazotasunen baitira. Pasaportea, ken, ken, ken, ken, jezara zue pasaportea. Baina nolaz, atzoko biktimak, gauko boreroak dira bilakatu. Ogoita bat garen mendea norino, ultramarino kolono. Ez dinez, fake from Tex, desoreken eguz pasaportea erretuz bilakatu. Akabo neusita bere tresnak. amatxiri galdetzen genion. Berinezko eskale jarena konta iguzu, ta amatxi jostakin serioski hasten zitzaukun. Lujalde hartara iristeko, berinezko eskale jatik pastu behar da. Kenazkizu eskalapoin pizuoik, berina fina da ta oinak pizuak. Sinaugiak ustartzen diren egi batera joan naiz, xingarrak asukrez gozatzen diren etxe batetan sartu naiz. Zalditegiak tapixez dira estaltzen han, ilargia egunez adir diran ta eguzkia labean. Iturgian okia da erretzen eta gizonek dute iruten. Balkoak isurtzen ditu suak, etxeko Andreak atxeari kentzen lumak. Askariak no, ta dolareari ura dario. Behiako deieri alan, mukizuak xintxo-xintxo alainan. Otsuek se askakulunkan, lodoinuak susurlan. Aseria konfesioan, ta eren sugeak du meza kontatzen. Elizan polka, etxean mazurka saltoka, gero, lugortatik duaiteko. Berinezko eskale jatik itzuli naiz. Ikusitakoa den erikondatu nahi, baina neork ez sinetxin nahi, alegia jakin nahi. Baduzu, begiak etxazkizu eta azuazi. Gako hartu dut eta eskale gazpian dut kukutu. Atxemango duenak ipuina bukatuko du. Neork ez du atxeman, krik-krak nik dut bukatu. Anarkistan erabe batek erantzidan. Proiektu hau ez da originala. Bere denbora librean apezpiko aritzen den E-Bek jakinarazi zidan zeinek leheno aipatutako anarkistan erabearen ahontik. Ogi bidez potreta egilea, jasoa baitzuen. Apezak ez hil! Supituki! Jatzari eta sekula xantan atseman den iruzurik handienari erreparatzen dio zuen egiak. Aitzitik, haien azkuntza akuila ezazue. Alarazi eta asebete itzazue, bedera-bedera harta bereziaz. Ola apezgiz eta sendoak zamalkatuz duaiten alko ziztelaneat. Gasolinaren presua beti duaiten baita gora. Ostatu atarian lotu eta egan. Wow! Wow! Behin eta berriz. Zuen baitan pizten den ahbasoak buiagarri hori. Bertze zaldi oro baino zuena azkar eta kementsua delako. Igandetan ere, apez lasterketen ikustera, eramango ditugu aurrak. Hori baita onartua izango den zorizko joko bakarra, zortziko joko berria, eta han, distiratuko dute apez pikuen lehinuko Pure Sound. Ederenak, orga apesak izango dira bai, eta zama apesak ere. Apez trostalariarinak eta hazitarakoak ere. Eta zalditegiek xantutegi usaina ukanen dute. Apez ez de usak baltsamatuak izango dira eta egongeletako apaingarritzat salduak. Eta buruko tontsura hautsuntzik gisa balia genezake! Yeah!